السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس عباد الله، ندوك كإيمان بعدكم شكر الله تبارك وتعالى لكم تكي صلاة السلام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ندوك كإيمان الله سبحانه وتعالى amejalia maneno yake miongoni mwake ayat katika tauhid na kumpokesha katika ibada na haki yake juu ya waja wake, na miongoni mwake qisas wa ibar na zingatio kwa habari za mtume wetu, habari za mitume, habari za umma zilizotangulia, na vile vile ni miongoni mwake ayat katika alwa'd walwa'id, ayat katika habari za pepo na zingine katika habari za moto. Nawa ametofautisha Allah subhanahu wa ta'ala. Zote hizo ayat zimekuja kwa ajili yetu sisi ili tupate radhi zake na tusalimike kutokana na ghadhabu zake. Katika siku ya leo nitajaribu kusoma baadhi ya zile ayat zilizokuja katika kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam, baadhi yake, na tutasimama katika baadhi ya mazingatio yaliyokuja katika baadhi ya zile aya, na tutasimama katika baadhi ya ibra na baadhi ya hikma na baadhi ya faida ambazo zinapatikana katika kisa cha Nabii Yusuf au baadhi ya habari za Nabii Yusuf alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, idh qala Yusuf nahnu naqissu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin. Sisi tunakusimulia baadhi ya habari, baadhi ya visa, visa vilivyokuwa vizuri ambazo ndani yake mazingatio makubwa sana, japokuwa ingawa wewe kabla yake ulikuwa si katika hali ya kujua. Idh qala Yusuf li abihi, aliposema Yusuf kumwambia baba yake, ya abati, ee baba yangu, inni raaitu ahada ashara kawkaba washamsa walqamar raaituhum li sajidin. Ee baba yangu, hakika mimi niliota katika ndoto kwamba kuna nyota 11 zimekusanyika pamoja na jua pamoja na mwezi, zote hizi nimeziona li sajidin. Alitumia Yusuf alayhi salam lugha ya mwenye akili, hali ya kuwa nyota na hali ya kuwa alkawaki, hizi nyota na jua na mwezi si viumbe ambavyo vina akili, lakini alitumia lugha ya akili kwa sababu hivi viumbe kwa Allah subhanahu wa ta'ala vina akili, vinamsabih Allah, vinamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Yusuf alayhi salam anamwambia baba yake hizi 11 pamoja na jua pamoja na mwezi niliziona, niliziota katika ndoto yangu zikiwa zikinisujudia mimi. Baba yake baada ya kuisikia hii taarifa na kauli ya mwanao mtoto wake akamwambia ya bunai ee mwanangu la taqsus ru'ya usijaribu ukawasimulia ndugu zako ndoto yako fayakidu laka kaida wakakufanyia vitimbi inna shaytan hakika shetani lilinsani wa binadamu aduun mubin ni adui aliyedhahiri katika uadui wake. Yusuf alayhi salam alirudi kwa baba yake, na miongoni mwa mazingatio ambayo yanapatikana mara nyingi ni mtu akishikwa na jambo, akitatizwa na jambo, na jambo likawa ni zito juu yake, anarudi kwa wapenzi wake, watu ambao wanawaamini, ni watu ambao anawajua, hao hawana hasad, hao hawana kinyongo, hao ni wazuri katika nafaha, ni wazuri katika ushauri, anarudi kwao. Na hakuna mtu ambaye atakutakia kheri, na hakuna mtu ambaye hawezi akawa na hasad juu yako kama mzazi wako. Wewe unaweza ukamwambia rafiki yako, lakini kuna chembe, kuna baadhi ya vitu vya kibinadamu vitaingia katika moyo wake. Hakuna binadamu anayekubali kushindwa isipokuwa mzazi. Akiambiwa mtoto wako amekuzidi anafurahi, akiambiwa mtoto wako anakushinda anaridhika, anamwombea dua, anamsapoti, anamsaidia, kwa sababu ni kipande, ni sehemu miongoni mwake. Na utukufu wa mtoto ni miongoni mwa utukufu wa baba, na utukufu wa baba inarudi kwa mtoto vile vile. Kwa hiyo baadhi wa mbabu, baadhi yao miongoni mwa baadhi. Kwa hiyo si ajabu mtoto baadhi hawezi akawa na hasad na chuki juu ya mwanawe. La, sasa huyu akarudi kwa baba yake akamsimulia ndoto, na bila shaki yeye anajua tafsiri yake, na mzazi ni nabii min al-anbiya, na huyo mtoto atakuwa baadaye ana jambo zito, na atakuwa ni miongoni mwa manabii, na atakuwa na sha'an, atakuwa na jambo zito kwa baadaye. Na bila shaka ndugu zake alimwambia usiwasimulie, kwani wakija kuifahamu hii ndoto, wakiisikia, yakidu laka kaida, watakutengenezea uadui, vitimbi. Hii ni dalili kwamba wataelewa maana ya ndoto. Unakuja kwa ndugu zako unawaambia niliota nyota 11 pamoja na mwezi na jua zote zinanisujudia. Hii ni maana yake, lakini wanaelewa pamoja na isharati, zile ishara pamoja na dalili mbalimbali ambazo wanaziona katika muamala wa mzazi wao, wa huyu mwisho mwisho wa wadogo zao. Mzazi alishaona dalili, alishaona ishara fulani kwa hao ndugu juu ya mtoto wa mwisho katika watoto wake ambaye ni Yusuf alayhi salam, na juu yake mama yake ni mwingine. Si ndugu wote katika mama na baba, la, wale wana mama yao na huyo ana mama yake mwingine. Na baba yake alikuwa ndani ya nafsi yake anampenda huyu kutokana na zile athari, zile dalili zinazoonekana juu yake, lakini wale wakagundua, na tutakuja kusoma dalili za kugundua kwao katika hizi aya za mbele. Almuhimu ndugu zangu katika imani, alipomwambia baba yake na baba yake amjibu usiwambie, hakika shetani kwa binadamu ni adui aliyedhahiri, atakuja kwa tia uadui zaidi au uadui katika nafsi zao juu yako. Inna shaytana lilinsani aduun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kada aya, kisha anasema kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kutuambia sisi, laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayat, wa hakika katika suala la Yusuf na ndugu zake kuna ayat, kuna mazingatio, kuna ibra lisailin, kwa wale ambao wanaulizia, wanataka kujua habari zao, wanataka kufaidika na kisa chao, wanataka kunufaika na mambo yao au yaliyotajwa katika masimulizi yao. Laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin idh qalu, waliposema li yusuf, waliposema hakika huyu Yusuf wa abuhu, na ndugu yake, ambao wawili mama yao ni mwingine. Inqalu, waliposema la Yusufu wa abuhu, hakika huyu Yusuf na ndugu yake, ahabbu, ni wanapendwa zaidi, ila abina, kwa baba yetu, minna kuliko sisi. إذ قالوا ليوسف أخوه إلى أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة هل يقوى سيسي تكوكوندي تكوكوندي تكوكروب تكوجماعة تكوينجي إنا قواجة بابا يتو أنا وفند هوا ويلي أمباو ني وشاشة أمباو ني ودوغو نانا تكوزة سيسي أمباو تكوينجي ني وكوكوا الشيطان الشيطان aliwatengenezea hii fikra kwamba baba yenu anawajali hao wadogo zaidi kuliko nyinyi, na hali yako nyinyi mko wengi, hali yako nyinyi ni wakubwa, na vile vile wako pamoja, ni kitu kimoja, mnashirikiana. Kwa nini baba yenu anafanya hivyo? Wa in wa nahnu usba inna abana, kwa masikitiko makubwa, hakika huyu baba yetu lafi balali mubin, katika makosa yalikuwa ni makubwa, alikosea, alipotea baba yetu katika hili swala. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusimulia, anasema dalili ya hasad, alhasad inakuingia ni kama mashine katika kunyoa. Mashine inapopita juu ya kichwa kwa ajili ya kunyoa kipara, haibakishi kitu. Na tukisema haibakishi kitu, yani inafuta dini ya mtu mpaka anakosa hata akili, anakosa hata mazingatio, akili inashindwa kufanya kazi, inashindwa kuweka vitu katika sehemu yake, ni kwa ajili ya alhasad. Alhasad inapokuvamia wewe, inapoingia katika moyo wako, unasahau ya kwamba mtoaji riziki ni Allah, unasahau, unaghafilika ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku huyu, amemtanguliza huyu, amemfadhilisha huyu, amempandisha daraja yule, amemjalia yule kwa juu yako. Zote hizi zinapotea, zinafunikwa, hazionekani. Pamoja na kuwa mtu hafidh al-Qur'an, pamoja na kuwa anajua hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaweza kawa ni mjuzi katika dini, lakini kwa ajili ya alhasad imemfunika, imemfunika moyo wake na akili yake pia, pia isifanye kazi, mpaka wakamtuhumu baba yao kwa baba yao yuko katika upotofu, yuko katika makosa yaliyokuwa dhahiri, yaliyokuwa makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anatuambia habari zao, wanasema wa inna abana la fi dhalalin mubin, wakakubaliana baina yao, akasema au wakasema uqtulu Yusuf au itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum, cha kufanya ni kumuua Yusuf, kumtoa kabisa katika hii dunia, au mchukueni mkamtupe katika ardhi ambayo haina mtu, hakuna atakayemwona, na baada ya hapo yakhlu lakum wajhu abikum, mtabaki nyinyi peke yenu na uso wa baba yenu, hamuoni tena Yusuf. Anakuoneni nyinyi peke yenu, anawatizama nyinyi peke yenu, huyu Yusuf hamuoni tena. Hakana sawala shaytan, hivyo ndivyo alimwambia shaytan. Lakini kawaida wanapokusanyika watu kumi katika sehemu moja, hawawezi wakawa wote katika chuki moja, au wakawa wote katika shari katika levu moja, au wote katika ubaya katika daraja moja. Watatofautiana, huyu yuko katika kiwango fulani na huyu yuko chini yake, ya huyu ana huruma kwa kiasi kikubwa na yule yuko katika hivi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, qala qa'ilun minhum, akasoma akasema mmoja miongoni mwao, la taqtulu Yusuf, mimi ushauri wangu usimuue. Ana huruma, lakini si kwamba yeye ametoka na mtazamo wao moja kwa moja mia kwa mia, la, akasema la taqtulu Yusuf, usimuue Yusuf. Tayeb, tufanyeje? Alquhu fi ghayabatin jub, tumchukue Yusuf alafu tumdumbukize au tumzamishe katika kisima. Ghayabat, ghayabat ni ile sehemu ya chini ndani mwisho wa kisima, sehemu ambayo haionekani kwa mtu aliyekuwa juu kwa ajili ya giza. Alquhu fi ghayabati aljubbi alafu yaltaqithu ba'du as-sayyar, kuna wapita njia wakipita lazima watahitaji maji, watatupa kamba yao pamoja na mfuko wao. Yusuf anaweza akatoka wakamchukua wakaenda naye bila ya kuingia katika dhambi kubwa ya kumuua Nabii Yusuf. Alhasad inampelekea mtu kuingia katika hali, na Allah subhanahu wa ta'ala anatutajia hizi aya ili tunufaike, na vile vile akatutajia yaliyotokea baadaye kwa hao ndugu zake Yusuf walipoingia kwake, na akawasimulia yaliyotokea nyuma, wakakiri kwa kosa lao, wakamwomba Yusuf msamaha, wakamwomba baba yao aombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na baba yao akamwambia msamaha, na Yusuf alayhi salam akawasamehe. Na bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alam atakuwa baba yao, Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe. Shahid wamekubaliana juu ya kumtupa katika kisima. Hii kauli ikapita baina yao. Sasa hapa lazima warudi kwa mzee, wakaanza kutengeneza mazingira. Ya abana, baba yetu, malaka, mbona wewe la ta'manna ala Yusuf, huku tayari kutuamini sisi juu ya Yusuf, tunataka kutuchukue twende naye. Arsilhu maana, mruhusu atoke na sisi ghadan, kesho, yalhu wa yal'am, ili acheze ili afurahie na sisi tuko pamoja naye. Wa nahnu inna lahu lanasihun, na sisi tutamwangalia tutamlinda. Baba yao hana raha nao wala hana imani ya kwamba hao kweli wana nia ya kumfurahisha mdogo wao au wana nia ya kumtembeza, bali wana jambo jingine wanalikusudia. Lakini ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kulipitisha jambo litapita, na ana hikma Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Wakaendelea kwa njia ya kulia, kwa njia ya kushoto, kumbembeleza mzee, kumbembeleza mpaka akakubali. Je, si mwanzoni mzee akamwambia Nabii Yusuf, akamwambia la taksusu ru'yaka ala ikhwati, usijaribu ukamsimulia ndugu zako ndoto yako, fayakidu laka kaida, wakakufanya vitimbi. Mwanzoni alimtahadharisha. Inakuwaje mzee akaja akakubali kumruhusu huyo mtoto atoke pamoja na hao ambao hawana nia njema, hawana nia nzuri na huyo mtoto? Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, qadar ya Allah. Inapokuja alqadar la yanfa'u alhala, qadar ya Allah inapita. Sasa mzee mwenyewe akamruhusu Nabii Yusuf alayhi salam atoke na ndugu zake. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وبينهما وملء ما شاء من شيء بعد. والصلاه والسلام على الرحمه المهدى نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اما بعد، الله سبحانه وتعالى نتوبيه قم بوفاتك، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون. فلما ذهبوا به ولفندقنا ونبي يوسف، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يلقوه في غيابة الجب، وكفسنيكا نوكفبليانا يويكم تبقى ونيكسيما وكتنجنيزا هوجا kwa ajili ya kujitetea. Yuko wapi Yusuf? Watamwambia mzee, ee baba, akalawe dhibu mbwa mwitu, akamla Yusuf, akamtafuna Yusuf. Kisha sasa tutamthibitishiaje mzee kwamba mdogo wetu alitafunwa, aliliwa na mbwa mwitu? Kanzu yake wakamvua, kanzu yake wakamshusha ndani ya kisima. Na kikawaida mtu akikutana na mazingira ya hatari, si lazima atawabembeleza wale ambao wanataka kumdhuru? Lazima. Sasa hao walikuwa mbele yake wote ni kaka, na huyo ni mdogo wao, bila shaka kiakili ni katika mazingira ya kibinadamu haiwezekani wakamshusha Yusuf katika ile hali, wakamdukukiza katika kisima alafu akashuka katika hali ya kunyamaza tu. Bila shaka atakuwa kuna sura ya kubembeleza, kuna sura ya kuomba, kuna sura ya kujipendekeza, niache, msiniue, msinitupe. Lakini wakamshusha. Hii inatupa ishara ya kwamba ile hali waliokuwa nayo ilikuwa ni hali ngumu sana katika uadui, na vile vile mazingira waliokuwa nayo ni mazingira yalikuwa ni mazingira ya hatari. Ndugu wako wao wanatakiwa katika mazingira ya nusra, ni mtu ambaye akishikwa na jambo anakimbilia kwa ajili ya kumnusuru. Sasa akikimbilia kwa anaona kaka zake ambao walitoa ahadi ya kumlinda, hao ndio wanamzamisha katika hatari. Hasan, angalia athari yake. Wakamvua kanzu yake. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kumferehesha mtu, anaifunika akili yake, anaifunga akili yake isifanye kazi, isifikirie. Wamechukua ile kanzu na katika njia yao, naktahuhu bidami mkadhib, walipaka ile kanzu kwa damu ya uongo. Wamemchinja mbuzi alafu wakaichukua damu yake wakaipaka katika ile kanzu, ili watakapofika kwa baba yao wanamwambia, mzee, Yusuf aliliwa na mbwa mwitu na hii kanzu yake ni dalili ya kwamba aliliwa, na sisi ni sadiqun, sisi ni kwa kweli. Huyo mtoto tulijaribu, tulifanya jitihada kwa ajili ya kumhami na kumlinda, lakini kadari ya Allah imepita. Angalia kanzu yake ni dalili juu ya kufa kwake, ukuliwa kwake. Na wakasahau, na wakasahulishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa ni wao kumi. Kuna wakati fulani uliweza ukawa ni mtu mmoja, ukimwambia mimi nataka uende dukani unipe kitu fulani au ufanye jambo fulani, ukaja kwako mbona hujafanya, bali nisahau. Lakini wawili watatu wanne kumi wote wanasahau, bila shaka hapa ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman kuna wakati mwingine anatengeneza mipangilio ya kadari fulani, ana siri nzito sana, akili zetu sisi haziwezi zikafikia kujua uhalisia wa ile siri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kadari yake. Sasa mu'min anasema, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, unajisalimisha moja kwa moja kwa udhaifu uliokuwa nao wa kibinadamu kwa muumbaji na siri zake katika kuumbwa kwake na kukadiria kwake. Hao Allah subhanahu wa ta'ala amewasahaulisha. Wanafika kwa mzee, wanamwambia angalia kanzu. Mzee alipoangalia kanzu, kweli aliliwa na mbwa mwitu, angalia damu. Sasa baba yao akawaambia, ayu dhibin hadha yakulu lahmahu yakulu ibni wa yatruku thawbahu, ni mbwa mwitu gani huyu ambaye atakuja kumvua kanzu yake alafu akamla akaiacha kanzu yake? Ni mbwa mwitu gani anakuja anatoa anavua kanzu yake? hakuna kuchana, hakuna kufasua, hakuna kanzu tu alitoka nayo, hakuna dalili ya kuchanwa, hakuna dalili. Akaja akamvua, alafu akamtafuna. Bal sawwalat lakum anfusukum amra, bali nafsi zenu zimewashawishi juu ya kufanya jambo baya fulani. Sawwalat lakum anfusukum amra. Allah Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu wa imani, inshaallah katika khutba ya pili itakuja kuendelea baadhi ya masuala hiyo ambayo tunafaidika nayo, tunafaidika nayo katika maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na baadhi ya athari ya maradhi ya kibinadamu. Maradhi ya hii ardhi yanapoingia katika binadamu, binadamu na katika mazingira gani, anahama kabisa katika utu, katika ubinadamu na katika hali nyingine. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح وحدي ووفق أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.